10% taniej. Nie czekaj, przyjdź i wybierz mega okazję dla siebie. Lista artykułów objętych akcją dostępna na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś czwartek, 30 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Premier apeluje o szczepienie się, mówi, że epidemia koronawirusa wyjątkowo mocno dotyka Polski. Zakopane pełne turystów tłumy przyjechały na Podhale, by przywitać nowy rok. W serwisie też mijający rok na antenach Polskiego Radia. Zrobimy małe podsumowanie. Premier złożył kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w epidemii koronawirusa. Minionej doby zarejestrowano ponad 14 300 nowych zakażeń. Zmarło 709 osób z COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że epidemia wyjątkowo mocno dotyka Polski. Chcę przekazać najgłębsze wyrazy współczucia wszystkim rodzinom, bliskim, którzy stracili swoich członków rodziny, stracili swoich najbliższych. Ta ogólnoświatowa pandemia dotyka wszystkie kraje, a kraje europejskie dotyka w szczególności. Szef rządu apelował także o szczepienie się. Mamy tarczę, która w najlepszy możliwy sposób broni nas przed koronawirusem, broni przed tymi strasznymi zgonami. Tą tarczą są szczepionki. O tym, że rząd powinien zwiększyć wysiłki w kwestii promocji szczepień przeciwko COVID-19, mówił rano w Trójce poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Pewnie jak w każdym innym społeczeństwie te 5-10% jest sceptyczne, zdystansowane, natomiast bardzo wielu ma kawał do ośrodka, nie ma internetowego konta pacjenta, nie działa w świecie SMS-ów i internetu. Szczególnie w Polsce Wschodniej, gdzie te wskaźniki są najniższe, powinna pójść ogromna kampania, autobusy ze szczepieniami, dotarcie do wszystkich, wykorzystanie siły Kościoła, szczególnie mocnego w tamtym obszarze. W Polsce przeciwko COVID-19 w pełni zaszczepionych jest niespełna 21 milionów osób. To nieco ponad 50% całej populacji i 60% w odniesieniu do populacji dorosłej. Na dzień przed Sylwestrem Zakopane jest już pełne przyjezdnych. Tłumy turystów wybrały się na Podhale, by przywitać nowy rok pod Tatrami. Ruch widać nie tylko na Krupówkach, ale także w rejonie Wielkiej Krokwi i na najpopularniejszych tatrzańskich szlakach. Tłoczno jest także na drogach prowadzących przez miasto. Zachęcamy do tego, by zostawić auta przed hotelami, mówi burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Można przecież poruszać się w tak pięknej scenerii pieszo. Zakopane nie jest tak duże, żeby nie można przejść kilkaset metrów, po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Wybierając się pod Tatry, warto zjechać z Zakopianki w Nowym Targu i skręcić na Czarny Dunajec i Chochołów. Dziś w ten sposób można zaoszczędzić nawet pół godziny. Mija 15 lat od stracenia byłego dyktatora Iraku Saddama Husajna. Bezpośrednim powodem skazania go na karę śmierci była masakra szyitów, której władze dopuściły się w 1982 roku. Ale na rozpatrzenie czekało też wiele innych spraw, które ciążyły na Husajnie. Mimo odsunięcia go od władzy przez Stany Zjednoczone, w Iraku nie poprawiły się ani bezpieczeństwo, ani sytuacja gospodarcza. Ladies and gentlemen, we got him. Schwytanie byłego dyktatora miało być kropką nad i w amerykańskim planie oswobodzenia Iraku spod władzy Saddama Husajna. Kilka miesięcy po inwazji USA na Bagdad były przywódca został złapany niedaleko rodzinnego miasta Tikrit i oddany pod iracki sąd. Ten w pierwszej kolejności zajął się masakrą szyitów w wiosce Dujail z 1982 roku i już w tej sprawie wydał wyrok śmierci. Wykonano go 30 grudnia 2006 roku w jednej z amerykańskich baz wojskowych w Iraku, nazywanej Sprawiedliwość. Obalenie i zgładzenie Saddama Husajna nie zakończyło problemów Iraku. Nowe władze do dzisiaj nie potrafią poradzić sobie z etnicznymi porachunkami. Gospodarka kraju kuleje, a na ulicach dochodzi do regularnych protestów ekonomicznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mijający rok podsumowuje prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Najważniejsze wydarzenia to m.in. Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Tokio, czy wpisanie kolekcji oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku na listę UNESCO Pamięć Świata. Przede wszystkim jednak to 28. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Polskie Radio było współorganizatorem i patronem medialnym konkursu. Przypomina prezes Kamińska. Olbrzymie wydarzenie, realizowane co kilka lat, a zatem bardzo rzadkie, bardzo prestiżowe i tutaj ogromny sukces, jeśli chodzi o słuchalność, o odbiorców, bo 2,5 miliona odbiorców audycji, koncertów związanych z konkursem chopinowskim, no to jest wielka rzecz i wielki sukces. Inne wydarzenia to wydawnictwa na 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także akcje Choinki Jedynki czy Polskie Radio Murem za polskim mundurem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo. Na krańcach wschodnich możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć, więc uważajmy na drogach. Może być ślisko, tym bardziej, że nocą na termometrach koło zera na krańcach wschodnich. Rano uważajmy też na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro ciąg dalszy od wilży, też pochmurno i deszczowo. Do tego będzie silnie wiało nad morzem w porywach do 75, w górach do 90 km na godzinę. Jutro nie dość, że wszędzie temperatura dodatnia, to i wysoka, od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7 na Podkarpaciu, 10 na Mazowszu i w Małopolsce, do nawet 12 stopni. Najwyższa temperatura jutro na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16, a przed 16 mówiliśmy o wyższych karach za łamanie przepisów drogowych. To już od nowego roku. Państwo komentują, no nareszcie, bo za granicą jakoś możemy jeździć zgodnie z przepisami, ale nie u nas. To informacja od pana Pawła mailowo. zd3@polskieradio.pl, także telefonicznie 2 2 i 7 3. To jest wczesna natura Polaka, przestrzeganie ograniczeń. Polak jest wolny. Polak jak chce, to przestrzega. A jak nie chce, nie wolno go zmuszać. Nie wolno, nie wolno. Co zrobić, żeby było bezpieczniej na drogach? Państwa propozycje? Jeżeli chcemy wyeliminować piratów drogowych, to warto byłoby uzależnić wysokość mandatów od dochodów. Czyli tak jak na przykład w krajach skandynawskich, być może tak jak w Norwegii, jeśli dobrze pamiętam. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo zd3@polskieradio.pl, no i oczywiście telefonicznie najszybciej i najłatwiej 2 2 i 7 3. 7 minut po 16. Wielu trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj I temat gorący i tak jak spoglądam w Państwa korespondencję, nasłuchuję rzeczywiście rozgrzewający jeszcze przed Sylwestrem, nim zacznie obowiązywać nowy taryfikator mandatów. To raz, dwa, także nowy sposób naliczania punktów karnych. No więc zachęcam niezmiennie Państwa do telefonowania. Najszybciej, najłatwiej 2 2 i 7 3, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Teraz 10 minut po 16. Roller coaster. Tak chyba jednym słowem można by nazwać zmiany w systemie opłat za wywóz śmieci w stolicy. Rada Warszawy kolejny raz zmieniła sposób wyliczania stawek. Tym razem nie z własnej woli, lecz wskutek decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zakwestionowała promowany przez stolicę system uzależniający cenę usługi od metrażu mieszkania. O opłatach za śmieci nie tylko w Warszawie nasz reporter Paweł Turski. Choć od Warszawy trzeba zacząć, powodów jest kilka. Takimi fundamentalnymi są niesprawiedliwość i drożyzna. Bo jak inaczej nazwać system, w którym od mieszkania pobierane będzie 85 zł miesięcznie, a 107 za dom jednorodzinny. Nie ma znaczenia bowiem, ile osób mieszka w danym gospodarstwie. Mówi prezes spółdzielni mieszkaniowej Kabaty Jerzy Adamski. Jest to do końca tak nieprzemyślane i tak niesprawiedliwe, ten sposób naliczania. Przecież my tu mamy analizy porobione u siebie i my byśmy chętnie podpowiedzieli, jak zrobić, żeby ludzie mieli poczucie sprawiedliwości przy opłatach. Jest to robione chaotycznie. Chaotycznie, bo Warszawa de facto ogłasza piątą zmianę w ciągu zaledwie 2 lat. Niezadowolenia z nowego, nieobiektywnego systemu naliczania opłat nie kryją mieszkańcy stolicy. Ten system, żeby od lokalu jedna stała opłata, to jest na głowie postawione. Ja mam małe mieszkanie, taka kawalereczka, prawie 100 zł, na przykład przechodzi ludzkie pojęcie. Jak mieszkasz sam, to płacisz bardzo dużo, jak duża rodzina, to za śmieci zapłaci niewiele, więc nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością według mnie. Do końca bieżącego roku warszawiacy za śmieci płacą w zależności od zużycia wody. Niektórzy przez to mieli horrendalnie wysokie rachunki. Prawie 200. 140. 260 zł. Warszawski rollercoaster ruszył na nowo w poszukiwaniu nowego sposobu naliczania wysokich opłat po tym, jak wakacje centralnie wprowadzono przepisy chroniące obywateli przed horrendalnymi opłatami. Co ciekawe, wiele gmin, które uzależniały wysokość opłaty od zużycia wody, ze zmianą systemu sobie poradziło. Tak jest m.in. we Władysławowie, mówi Grażyna Janusz z Urzędu Miejskiego Kurortu. Pojawił się taki zapis w sierpniu tego roku, zgodnie z którym w przypadku opłat, które są naliczane według zużycia wody, nie możemy pobrać większej opłaty niż to jest niecałe 150 zł. To powoduje, że niestety, ale gdzieś około 2,5 miliona złotych nam zabrakłoby w przyszłym roku do tego, żeby ten system w ogóle funkcjonował. Powiązaliśmy powierzchnię od zużycia wody. Stworzyliśmy 3 progi. Najniższy próg to jest stawka 60 groszy za metr kwadratowy powierzchni i to obejmuje prawie 60% nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy. Jest to stawka naprawdę bardzo niska. Wychodzi więc na to, że dość sprawiedliwy system da się stworzyć. Pytanie tylko, czy taki właśnie jest cel dużych miast. Opłaty już rok temu były wyższe niż na przykład w niemieckich miastach, mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum imienia Adama Smitha. 4-osobowa rodzina w Dreźnie płaciła wówczas miesięcznie, przeliczenie oczywiście na złote, 54 zł miesięcznie opłat za wywóz śmieci. Natomiast nieodległym Wrocławiu, który jest od Drezna 270 km, płaciła 88 zł. W tym czasie w Warszawie właśnie to była opłata 94-złotowa. Coraz więcej płaci się niestety w prawie całej Polsce. To paradoksalna w skali Unii Europejskiej sytuacja, mówi Andrzej Sadowski. Ceny wywozu w Polsce śmieci w ostatnich 2 latach rosły 3 razy szybciej niż w najdroższym pod względem kosztów wywozu śmieci w Unii Europejskiej. Na przeszkodzie nie stoją przepisy unijne, bo jak widać w innych krajach Unii Europejskiej jest taniej. Jedynym wytłumaczeniem, choć na pewno niesatysfakcjonującym, może być chyba tylko fakt, że opłata za śmieci nie jest tylko taką za wywóz odpadów. Najlepiej potraktować ją jako podatek od przebywania dłużej w danej miejscowości. Wtedy chyba łatwiej będzie pogodzić się z horrendalnie wysoką daniną. I coś mi się wydaje, że jeśli chodzi o kwestie śmieci, to jeśli nie wiemy, o co chodzi, no właśnie, to chyba jak w przypadku mandatów. W całej tej zabawie z podwyżką mandatów chodzi tylko o ratowanie budżetu. Akcentujemy nie tylko to, co może spotkać załamanie przepisów drogowych kierowców, także pieszych i o tym również Państwo. 2 2 i 7 3. Pieszy mają gdzieś te przepisy, wchodzą w tą zimę, w tą teraz zimę, gdzie jest ślisko, z telefonami przy uchu, wchodzą dosłownie 5 metrów przed przejściem dla pieszych. Gdzie jest kara dla nich? Czy ktoś na to zwraca uwagę? mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji, a za chwilę... Co to takiego? To nie żaden kubeł ze śmieciami do wyrzucenia. Nie, nie, to coś innego. Już za chwilę się wyjaśni, co to takiego. Teraz 18 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. To szachy, bierki, szachownica i... No, co prawda może zabytkowe i nieco zużyte, ale przyniosłem dziś do studia. Za chwilę zadam odważne pytanie partyjkę. Powiem, w Warszawie trwa rywalizacja w Mistrzostwach Świata w szachach błyskawicznych, to na Stadionie Narodowym. Tam rywalizuje właśnie teraz cała światowa czołówka. A ze mną w studiu Adam Dzwonkowski, ekspert szachowy i członek zespołu arcymistrza szachowego Jana Krzysztofa Dudy. Witam w studiu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. To nie odważę się zapytać partyjkę, choć bardzo mnie kusi. No, myślę, że pomożemy zagrać. Tym bardziej, że to szachy błyskawiczne, czyli, przypomnijmy, rozgrywa się w jakim czasie? No, partia powinna się skończyć poniżej 10 minut. Jest kilka wersji. Akurat to, co grają na Mistrzostwach Świata, to jest 3 minuty dla zawodnika na partię plus 2 sekundy za każdy wykonany ruch i się mieszczą w tym limicie. Czy to jedno drugie nie wyklucza? Szachy i błyskawica, błyskawiczność? No nie, a dlaczego nie? Szachiści w ogóle mają bardzo dobry refleks, porównywalny na poziomie kierowców Formuły 1. Wiele testów było robione. Potrafią zrobić 2 posunięcia na sekundę w ogóle, także polecam spróbować samemu w tym tempie wykonać na przykład 60 posunięć. Nie jest to takie proste, więc dla nich to nie jest problem. Najszybsze szachy, jakie są, i nawet w Polsce rozgrywamy takie nieoficjalne mistrzostwa Polski, to są szachy jednominutowe. Szachy jednominutowe. Ile ruchów można zrobić? Całą partię można zagrać. Mało tego, ci szachiści zawodowi, tacy arcymistrzowie, to potrafią całkiem dobrej jakości partię grać, ponieważ oni bardzo dużo umieją po prostu i mają odruchy. Powiedzmy, czym różnią się szachy błyskawiczne od tych klasycznych? No to troszeczkę jest inny sport, poza tym, że podstawowe zasady są takie same, dlatego że w szachach klasycznych partia trwa tam powiedzmy około 6-7 godzin. Na Mistrzostwach Świata pamiętamy tą szóstą partię, która trwała 8 godzin, po północy się zakończyła, ale to już jest skrajny przypadek. Natomiast, no i taką jedną partię gra się dziennie, natomiast w szachach błyskawicznych to partia trwa właśnie około 10 minut, gra się kilkanaście rund dziennie, tak jak na tych mistrzostwach przez 2 dni, 2 razy, było wczoraj 12 rund, dzisiaj 9, ale na Mistrzostwach Europy, które Jan Krzysztof Duda wygrał w Katowicach, grano 22 partie w ciągu jednego dnia, więc to też jest w sumie bardzo dużo godzin grania i to wymaga kondycji. Ogromnego wysiłku, tak, przecież. Tak, wymaga kondycji, natomiast no, jest duże rozmaicenie, duża szybkość i też w szachach klasycznych to przygotowanie jest troszeczkę inne niż błyskawicznych, bo tu się liczy granie intuicyjne, to co już jest w głowie tak naprawdę, tu nie ma czasu na liczenie długich wariantów, tylko trzeba po prostu wykonywać posunięcia. Przez to też słyszałem, że szachy błyskawiczne są interesujące, bo ci najwięksi arcymistrzowie też właśnie pod tą presją czasu popełniają też no, często szkolne błędy i to też się liczy w tych błyskawicznych. No tak, jakbyśmy zapytali szachistów, to dla nich szachy klasyczne to podstawa i to jest to, nad czym oni najbardziej się skupiają i co uważają za jakby efekt swojej kariery. Natomiast od strony kibiców, no to jest kompletnie odwrotnie, to znaczy kibice by chcieli mieć szybko, prawda, chcą te błędy, dlatego że każdy ten błąd powoduje natychmiast podniesienie się poziomu adrenalinu. No, to jest u kibica, dlatego oglądają te partie. Szachy błyskawiczne i szachy szybkie tak naprawdę w tej chwili dominują internet, ponieważ się bardzo mocno sprofesjonalizowały w ciągu pandemii i od ostatnich 2 lat naprawdę dzieje się bardzo dużo w internecie, jeśli chodzi o poważne turnieje z pulami rzędu kilka milionów dolarów. Magnus Carlsen właśnie organizuje takie turnieje, Jan Krzysztof Duda grał w całym turze, który był niedawno, teraz będzie następny tur, więc zakładamy, że pewnie też zagramy. No i to jest oglądane na całym świecie przez kibiców, którzy tak naprawdę mówią tym samym językiem. Mm-hmm. Powiedzmy jeszcze od samej organizacji tych mistrzostw, bo zawody Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych Polacy, no właśnie zorganizowali też w trybie błyskawicznym. No tutaj to akurat muszę powiedzieć, że się o to mało obawiałem. Co prawda byłem mocno zaskoczony, że ta decyzja tak szybko zapadła i tu trzeba podziękować panu premierowi Morawieckiemu i panu ministrowi Schreiberowi, że podjęli się tego wyzwania. Natomiast od strony organizacyjnej Polska jest znana, że robi dobrze turnieje i nasze zespoły potrafią się jakby zmierzyć z takimi wyzwaniami. Oczywiście, co nie oznacza, że ten turniej jest idealnie zrobiony, bo pewnie nie jest. Natomiast biorąc pod uwagę, że to były święta, że mieliśmy 2 tygodnie jako kraj, żeby to przygotować i zebrać wszystkich, znaleźć ludzi do pracy, no to wydaje się, że ten turniej zakończy się sukcesem mimo różnych przygód, które się dzieją. No właśnie, przypomnijmy, dlaczego tak się stało. No tak się stało dlatego, że Kazachstan w ostatniej chwili zrezygnował z organizacji tych zawodów i wtedy Łukasz Turlej, czyli nasz człowiek w FIDE, wiceprezydent FIDE, skontaktował się z prezydentem FIDE i z naszym premierem i jego zespołem z takim zapytaniem, na ile byśmy się podjęli, ponieważ my marzymy o tym, żeby zrobić bardzo dużą imprezę w Polsce. No i się okazało, że strony się dogadały. No i gramy. No i mamy Carlsena i innych wybitnych zawodników w Polsce, praktycznie wszystkich, bo mamy mistrza świata, wicemistrza świata. Arcymistrzów z samym Janem Krzysztofem Dudą na czele. Wielu, których nigdy nie było, no i kilkudziesięciu polskich zawodników i zawodniczek, którzy mają szansę z nimi się zmierzyć. No właśnie, powiedzmy, jak idzie naszym, przed samą naszą rozmową pan jeszcze zerkał, dobre informacje, ale nie do końca, tak globalnie. No, jeśli chodzi o turniej szachów szybkich, no to tam, że tak powiem, Janek dotknął medalu, w ostatniej partii grał z późniejszym zwycięzcą mistrzem świata i no, teoretycznie miał wygraną, praktycznie to była bardzo trudna partia, zakończyła się remisem, więc zajął piąte miejsce. Natomiast w szachach błyskawicznych też jest najlepszym z Polaków, natomiast no, teraz musi bardzo dobrze grać w końcówce dnia, żeby wygrać. No, przed chwilą wygrał z Sergejem Karjakinem, czyli z tym, którego pokonał w Pucharze Świata, ale też, co jest ważne, bo to jest taki psychologiczny wynik też ważny, gdyż oni będą ze sobą grali w turnieju kandydatów w czerwcu, który będzie rozgrywany w Madrycie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Adam Dzwonkowski, ekspert szachowy i członek zespołu arcymistrza szachowego Jana Krzysztofa Dudy. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. No to może uda nam się jeszcze te trzy minutki. Akurat Lana Del Rey, za chwilę najważniejsze informacje drogowe, skrót wiadomości, te informacje ekonomiczne i prognoza pogody. Proszę trzymać za mnie kciuki. Ważne nie tylko przy szachach błyskawicznych, ale w ogóle przy szachach. Gość, no co prawda już wyszedł ze studia, ale powiedział, żeby się nie zrażać. No więc przekazuję to również państwu, informując tym samym, jaki wynik tejże partii błyskawicznej. Bardzo dziękuję, że państwo trzymali za mnie kciuki. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Intel Core i5 teraz taniej aż o 600 zł. Laptop HP, dysk SSD teraz za jedyne 1599, taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Proszę mi powiedzieć, co można mieć za 3 miliony? Dom. Duży dom. Taki, który pomieści dużo bliskości i miłości. Za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość świata. Tato, zobacz! Uratowałam żabkę! I odwagę. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Na naszej szachowej tablicy wyników 16 do 29. Radio Nawigator. Czas na informacje z dróg. Patryk Bedliński, witamy ponownie. Dzień dobry. Nie ma przejazdu w stronę Poznania na autostradzie A2. Problemy z ciężarówką pojawiły się na 95. kilometrze. Trzeba omijać fragmenty trasy od węzła Trzciel do węzła Nowy Tomyśl. Korek też się pojawił przed zjazdem na Trzciel. Zator ma ponad 5,5 kilometra. Korek również na czwórce pod Krakowem. Tam ciasno w stronę Tarnowa. Początek koło Balic, koniec za Skawiną. Ciasno też w drugą stronę, czyli do Katowic. Przy zjeździe na Zakopiankę zmotoryzowani muszą postać. A skoro już o tej trasie mowa, no to Zakopianka zatłoczona Zakrzeczowem, a przed Skomielną Białą, ale znacznie większy zator od Rdzawki do Klikuszowej i na wyjeździe z Nowego Targu w stronę Klikuszowej, ale znacznie gorsza sytuacja jest w stronę Zakopanego. Natomiast wyjazd z Zakopanego utrudniony przed Poroninem. Na S8 w Warszawie utrudnienia między węzłami Marymąska i Modlińska. Na 15 kilometrze w kierunku Białegostoku doszło do kolizji dwóch osobówek i jest zwężenie. Jeden pas zablokowany. Uważajmy także na dziesiątce między Suchaniem a Reczem. W Nosowie zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Jest ruch naprzemienny. 3 kilometry dalej w Wapnicy z rowu była wyciągana ciężarówka. Tam już bez utrudnień. A na koniec 19 w Lubelskiem. Trasa Lublin-Kraśnik. Po oddachowaniu samochodu osobowego w Niedrzwicy Dużej obowiązuje ruch częścią jezdni na zmianę. Prosimy o szczególną ostrożność. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Już minęła 16.30, czas na wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Premier Mateusz Morawiecki złożył kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w epidemii koronawirusa. Minionej doby zarejestrowano ponad 14 300 nowych zakażeń, zmarło 709 osób. Szef rządu przyznał, że epidemia wyjątkowo mocno dotyka Polski i zaapelował o szczepienie się. Na dzień przed Sylwestrem Zakopane jest już pełne przyjezdnych. Tłumy turystów wybrały się na Podhale, by przywitać Nowy Rok. Ruch widać nie tylko na Krupówkach, ale także w rejonie Wielkiej Krokwi i na najpopularniejszych tatrzańskich szlakach. Po mieście lepiej poruszać się komunikacją lub pieszo. Francuzi zamknęli kanał La Manche dla Brytyjczyków mieszkających w krajach Unii Europejskiej. Brytyjscy rezydenci unijnych krajów od kilku dni nie mogą wrócić do swoich domów. Wyjątkiem są Brytyjczycy mieszkający we Francji. Zasada została wprowadzona w ramach walki rządu w Paryżu z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Mija 15 lat od stracenia byłego dyktatora Iraku Saddama Husajna. Bezpośrednim powodem skazania go na karę śmierci była masakra szyitów, której władze dopuściły się w 1982 roku. Mimo odsunięcia Husajna od władzy przez Stany Zjednoczone, w Iraku nie poprawiły się ani bezpieczeństwo, ani sytuacja gospodarcza. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 17. Tymczasem ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od cen paliw na stacjach. Cały czas utrzymują się około 20-groszowe obniżki na litrze. Na niektórych stacjach w tym tygodniu spadki się nawet pogłębiły, bo dopiero teraz zaczęły rozlewać paliwo z niższą akcyzą. Do połowy stycznia nie powinno być tu większych zmian, ale jest ryzyko, że potem ropa podrożeje. Mówi Urszula Cieślak, analityk biura maklerskiego Reflex. Będziemy obserwować to, co będzie się działo z wariantem Omikron, a dodatkowo też będziemy czekać na pierwszy tydzień stycznia, kiedy OPEC będzie decydował o polityce wydobycia. Wydaje się, że OPEC utrzyma tą ścieżkę powolnego wzrostu produkcji. Na początku roku delikatna podwyżka o mniej więcej 3 grosze pojawi się m.in. z powodu wyliczenia nowego minimum unijnego dla akcyzy. Zostanie ono przeliczone według aktualnych notowań euro do złotego. A złoty od wielu tygodni wypada raczej niekorzystnie i to nie tylko na parze z euro. Frank szwajcarski kosztuje 4,44, dolar 4,06 zł, brytyjski funt 5,40 2,48, a za wspomniane euro płacimy 4,60. Sprawdźmy jeszcze średnie ceny paliw. Według najnowszych wyliczeń biura maklerskiego Reflex teraz za litr 95 płacimy 5,73, za litr 98 6,02 zł, a 5,76 za diesla. Autogaz kosztuje 3,19. Zmieniamy temat. Będzie nas mniej. Swoje wyliczenia dotyczące demografii opublikowało Ministerstwo Finansów. W ciągu najbliższych 5 lat populacja ma się skurczyć o niemal 400 tysięcy osób. Spadek dotyczy przede wszystkim osób w wieku przedprodukcyjnym. Co drugie mieszkanie Polacy kupowali na kredyt. Tak wynika z kolei z szacunków Narodowego Banku Polskiego za trzeci kwartał. Wyraźnie zmniejszył się udział gotówki przy transakcjach. Najniższa w historii badania jest stopa zwrotu. Więcej o tym w serwisie o 18.30. Zapraszam. Pochmurno i deszczowo, tak będzie wieczorem i nocą. Na krańcach wschodnich możliwy także marznący deszcz powodujący gałoleć. Do tego silnie wieje nad morzem w porywach do 65, w górach do 80 km na godzinę i w Tatrach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Nocą na termometrach od zera na krańcach wschodnich, w centrum 4, na zachodzie 8 stopni powyżej zera. A jutro rano uważajmy też na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno, deszczowo, no i wysoka temperatura jak na ostatni dzień grudnia, od 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu 7, w Małopolsce i na Mazowszu 10, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku nawet do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Już pojutrze wyższe kary za łamanie przepisów drogowych. Nie tylko kierowców osobówek, także ciężarowych. Ja współczuję teraz właścicielom firm spedycyjnych. Już jest mało kierowców, a jak będą już takie ograniczenia, to nikt się nie będzie chciał pchać za kółko jako kierowca zawodowy. 2 dwójki i 7 trójek. Ciężarowe samochody, proszę pana, jeżdżą niesamowicie szybko. Oni, proszę pana, zawsze przekraczają te minimum 15 kilometrów. Przecież to jest karygodne. Wprowadzić, proszę pana, przepis za każde przekroczenie o 1 kilometr 1000 zł mandatu dla takiego kierowcy. Przekazujemy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji także i takie propozycje. Być może ktoś z ministerstwa słucha właśnie i wyciągnie wnioski. Bardzo państwu dziękuję i zachęcam pozostałych do telefonowania. 2 dwójki i 7 trójek najszybciej i najłatwiej, ale także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Jeszcze w sprawie kierowców zawodowych, tu akurat ciężarowych, nie wiem, czy to miarodajny przypadek czy przykład, ale jednak kiedyś taką rozmowę z zawodowym kierowcą odbyłem. Dlaczego właśnie tak pan jedzie? Jak jedzie, a jechał dość szybko, przekraczając przepisy, odpowiedział, że on jest w pracy. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 24 minuty 17. No, co tu będę dużo mówił. Ja też w pracy, a za chwilę od taka życiowa, niezła historia. Zachęcam do pozostania z nami. Down. Feel the chills. No to dzisiaj będzie się działo. Historyk profesor Tomasz Gajownik w studiu. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Niezła historia. 30 grudnia 1916 roku grupa szlachciców zamordowała w Sankt Petersburgu Grigoria Rasputina. Grigori Rasputin był osobą bardzo charyzmatyczną, był zakonnikiem. Nie wnikając już w detale jego wcześniejszych działań, gdy pojawił się na dworze cara jako osoba, której zadaniem było powstrzymanie krwotoków u syna Aleksandra, który był chory na hemofilię i udało mu się parokrotnie tego dokonać, zyskał bardzo mocną pozycję, jeżeli chodzi o zaufanie cesarzowej Aleksandry i jej otoczenia. I w ten sposób, manipulując troszeczkę również pewnymi postawami, działaniami, Rasputin zaczął rozszerzać swoje wpływy na pozostałą część dworu. No i był faworytem rodziny cara Mikołaja II i jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Rosji właśnie pod koniec jego rządu. Tak, i to bardzo mocno niepokoiło innych członków zarówno rodziny cesarskiej, ale po prostu osób wpływowych na dworze, ponieważ car i carowa coraz bardziej przychylali się do zdania Rasputina, albo gdy dochodziło do sytuacji konfrontacyjnych, w których zdanie Rasputina było stawiane przeciwko zdaniu innych, na przykład oficerów czy innych dostojników, to para cesarska bardziej skłaniała się ku właśnie racjom Rasputina. To irytowało. To chodziło po prostu o walkę o wpływy na dworze cesarskim. I gdy okazało się, że tak naprawdę Rasputina nie można usunąć z dworu, a próbowano tego wcześniej, o tym nie mówiliśmy, no to doszło do jego faktycznego zabójstwa, gdy okazało się, że nie ma innego wyjścia. Niezła historia. No właśnie, ale powiedzmy, dlaczego doszło do jego morderstwa? Dlatego, że jak już wspomniałem, Rasputin zaczął w pewnym momencie już mieć tak ogromny posłuch u cara Mikołaja II i jego małżonki, a tu mówimy o okresie już trwania walk w czasie I wojny światowej, że nawet Rasputin był brany pod uwagę jako doradca wojskowy, to znaczy on miał czelność, według innych dostojników, wyrażać opinie o charakterze wojskowym, które w zasadzie wydać by się mogły, że zakonnikowi powinny być obce. Ale przecież przestrzegał cara przed przystąpieniem do konfliktu. Tak, przestrzegał, tylko że to oczywiście taka, bym powiedział, forma i wizja człowieka natchnionego, prawda, jasnowidza bardziej niż elementarnie związana z jakimiś kwestiami militarnymi. Natomiast właśnie to proroctwo, nazwijmy to w ten sposób, sprawiło, że gdy rzeczywiście Rasputina słowa zaczęły się sprawdzać, bo Rosja weszła za nimuszem do wojny, ale w zasadzie od lata 1915 roku znajdowała się w głębokiej defensywie, ponosząc klęskę za klęską i tak naprawdę u schyłku roku 1916 Rosja stała nie tylko przed widmem bardzo głębokiego paraliżu wewnętrznego, ponieważ państwo stało na krawędzi funkcjonowania, to również bardzo, bardzo silnego oddziaływania nastrojów rewolucyjnych w armii i na froncie. Więc działalność człowieka takiego jak Rasputin w oczach i w opiniach innych dostojników państwowych czy wojskowych groziło przejściem być może cara Mikołaja, jeżeli chodzi o wpływy na niego, na pozycję, bym powiedział, pacyfistyczne. Możliwe, że liczono się z tym, że car Mikołaj II zechce wycofać się z wojny. A to nie było w sumie takie trudne, bo mamy do czynienia z wojną między de facto kuzynami, tak? Czyli Wilhelmem II, królem Jerzym V, a Mikołajem II, więc obawiano się tego. Dlatego też Rasputin stał się ofiarą pewnego rodzaju spisku sił i formacji, którym zależało na kontynuowaniu wojny. No i uważany za pewnego rodzaju proroka, tak a inaczej skończył. No, nie przewidział własnej śmierci. Dziękuję bardzo. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. feeling happy now. I see you feel the pain, all it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same moves now? Or are the special moves for someone else? I hope you're feeling happy. Drużyna Skankanazji. 12 minut pozostało do godziny 17. O nowym sposobie naliczania kosztów wywozu śmieci. 2 dwójki i 7 trójek. Mam działkę, jedziemy tam na 2 tygodnie tylko, ale obciążyli nas i musieliśmy zapłacić ponad 200 zł. Czy można byłoby też jakoś to po prostu wyregulować, jeżeli chodzi o takie osoby, które są no w sumie tam 2 tygodnie, 3 tygodnie na takich działkach? Zdaje się, że to jednorazowa opłata uiszczona ryczałtem. Państwa propozycje i również wątpliwości co do nowych przepisów. Myślę, że najrozsądniej byłoby, żeby każdy produkt, który kupujemy, był obarczony jakimś podatkiem. Czy kupujemy serek, czy kupujemy jabłko, to w jakimś procencie będzie prędzej czy później śmieciem. W związku z tym dobrze byłoby producentów od razu na wstępie obciążyć finansowo jakimś procentem, który będzie wykorzystany właśnie do odbioru tych śmieci. A producenci przerzucą te koszty na nas. Wydaje mi się, że choć nie jestem ekspertem, proszę pomóc. 2 dwójki, 7 trójek. Jest coś takiego jak PGO, Program Gospodarowania Odpadami. Dotyczy to oczywiście odpadów głównie komunalnych, ale wydaje mi się, że już taka opłata, przynajmniej w elektrośmieciach, jest zawarta. Proszę mnie poprawić, bo być może jestem w błędzie, nawet może i mylnym. 11 minut do 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Poprawa sytuacji finansowej szpitali, lepsza jakość świadczeń medycznych i profesjonalizacja zarządzania lecznicami. To główne założenia reformy przedstawionej dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły zna nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Przygotowany przez resort zdrowia projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa minister zdrowia Adam Niedzielski określał jako fundamentalną reformę tego sektora. Ustawy, która mam nadzieję, że będzie swoistą konstytucją szpitalnictwa w Polsce, bo będzie na długie lata określała zasady funkcjonowania szpitali, zasady ich restrukturyzacji, zasady tego, jak szpitalnictwo w Polsce również będzie modernizowane, jak będzie się rozwijało. Najważniejsze cele tego projektu to poprawa kondycji finansowej lecznic, podniesienie jakości świadczeń medycznych oraz profesjonalizacja zarządzania placówkami. Minister mówił, że potrzebę przeprowadzenia takiej reformy uwydatniła pandemia. Chodzi o zarządzanie i skoordynowaną politykę szpitalną w skali kraju, ale to nie jedyny powód. Nadzór właścicielski, który jest prowadzony nad szpitalami, pozostawia wiele do życzenia i chcemy zaproponować rozwiązanie w postaci Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która będzie się dokładnie tym zagadnieniem zajmowała. Będzie przede wszystkim dystrybuowała środki europejskie na modernizację szpitalnictwa, stąd między innymi taka nazwa ustawy, ale będzie również pomagała wszystkim szpitalom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, przeprowadzać proces restrukturyzacji. Kolejne proponowane zmiany mają mieć wpływ na jakość zarządzania. Będziemy chcieli sprofesjonalizować kadrę zarządzającą. Wprowadzimy wymóg egzaminu państwowego, żeby zarządzać tak dużą, tak kompleksową jednostką jak szpital. Nie można opierać się na intuicji. To musi być dobrze przygotowany menadżer, który na dodatek wykorzystuje różne profesjonalne, zaawansowane narzędzia kontrolingowe, które pomagają zarządzać tak skomplikowanym i tak dużym organizmem, jakim jest szpital. Wiceminister Sławomir Gadomski mówił, że reforma ma pomóc w oddłużeniu szpitali. Dzisiaj sektor szpitalny generuje około 20 miliardów zadłużenia. To zadłużenie ogółem, ale to, co martwi nas zdecydowanie bardziej, to zadłużenie wymagalne, czyli zadłużenie przeterminowane, które według ostatnich zamkniętych danych to 2 miliardy 100 milionów złotych, nieco ponad. To właśnie Agencja Rozwoju Szpitalnictwa ma zajmować się przygotowaniem restrukturyzacji i nadzorem nad nią. Ma też dawać wsparcie finansowe lecznicom, na co w ciągu 5 lat ma być przeznaczone ponad 3 miliardy złotych, a w ciągu 3 najbliższych lat 2,5 miliarda. Wiceminister Gadomski mówił, że szpitale w ramach reformy zostaną podzielone na 4 kategorie, od A do D, w zależności od ich kondycji finansowej. Trzeba mieć jasność, że w Polsce te 2 miliardy 100 milionów złotych zobowiązań wymagalnych to nie jest do końca powszechne zjawisko, że każdy szpital w tym kraju ma trudną sytuację finansową. Połowę z tego, czyli ponad miliard złotych, generuje 20 kilka szpitali w Polsce. 50% zobowiązań wymagalnych generuje 4% podmiotów. 80% zobowiązań wymagalnych generuje 13% podmiotów, czyli około 70 szpitali w Polsce. Ze wszystkich, które poddajemy analizie 600, to rzeczywiście nieco ponad 10% tych, które generują największe problemy. I rzeczywiście w pierwszych latach funkcjonowania tymi podmiotami będziemy się zajmować. Projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji społecznych, które będą trwały miesiąc. Ministerialne założenia reformy szpitali przybliżyła nam nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Mówiliśmy o zmianach w taryfikatorze od nowego roku w przepisach drogowych. Państwa telefony 2 2 i 7 3. Przychylam się do sugestii pana Konkulewskiego odnośnie różnicowania kategorii, ponieważ na polskich drogach mam do czynienia z pewną fikcją odnośnie na przykład ograniczeń prędkości na drogach krajowych. Ciężarówek, tirów to jest 70, a prawda jest taka, że nikt 70 na drogach krajowych nie jeździ. Czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen, ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Oczy, tu i teraz, wiatru dotyk. Czuję w sobie polski gen, polski gen, polski gen. Przepisów. Państwa głosy. Dwie dwójki i siedem trójek. Sama średnica opon powoduje to, że wahnięcie na wskazaniu prędkościomierza może być do 10 km na godzinę. Jeżeli ktoś zacznie karać o 1 km na godzinę, to będzie żniwo. A wszystko w imię poprawy bezpieczeństwa, bo tego się trzymajmy. Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Dwie dwójki i siedem trójek także po godzinie 17. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na czyszczeniu magazynów. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Szukasz markowych produktów do remontu? Ułatwimy Ci to. Teraz w Leroy Merlin szary klej elastyczny Mapei Adesilex P9 już za 37,97 za 25 kg. Kup 3 worki i odbierz wiadro za złotówkę. Regulamin w sklepie. Leroy Merlin, zapraszamy. Żegnamy reklamy.